Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasu zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd ja jak co tydzień te same dźwięki nas witają w audycji Teraz Polskie w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami dwie godziny muzyki z polskich płyt i zaczynamy od razu od albumu, który dziś nam zabrzmi jeszcze przedpremierowo. Nowa płyta zespołu Jazz Pospolita ukazuje się bowiem 14 lutego. Thank you.

Tak się zaczyna nowa płyta zespołu Jazz Pospolita. Przypływ. Taki tytuł będzie nosił album. Biały las, pierwsza kwadra, kiedy rusza się wszystko, Duna. To jest pełny tytuł kompozycji otwierającej tę płytę. Stefan Nowakowski, basista zespołu, jest autorem tego utworu. Łukasz Borowicki na gitarze i także Profet, taki instrument. Karol Domański, perkusja. Michał Załęski, fortepian. Profet i Fender, także Fender Rhodes. Ale jak czytam w załączonym do płyty komunikacie prasowym, tak zwanym, po zarejestrowaniu płyty Michała Załęskiego zastąpił Jacek Kita. Zatem kolejne zmiany personalne w zespole nam się zdarzyły, także już po nagraniu, bo jeszcze przed wydaniem tej płyty, przypomnę, 14 lutego oficjalna premiera tego albumu. Mam nadzieję, że Stefan Nowakowski, bo to chyba zwykle ze Stefanem się spotykaliśmy w audycji Mało Obiektywnie, że Stefan Nowakowski przyjdzie do Trójki, usiądziemy sobie tu w studiu przy Myśliwieckiej 357 i porozmawiamy o tej płycie zespołu Jazz Pospolita i o tych zmianach personalnych pewnie trochę też, bo to jednak ważna sprawa, kiedy zespół ma za sobą już tak bogatą historię, jak zespół Jazz Pospolita, bo przecież to już kilka ładnych lat. Biały las, pierwsza kwadra, kiedy rusza się wszystko, Duna za nami, a przed nami wybrany na tak zwany promocyjny utwór Przedwiośnie i Kwiaty cięte. Takie dwa jeszcze fragmenty płyty Przypływ zespołu Jazz Pospolita. Thank you. Tak trochę szeleszczę tu okładką płyty, aby sprawdzić jeszcze ostatnie informacje. Przedwiośnie to jest utwór, którego kompozytorem jest gitarzysta Łukasz Borowicki, a przed chwilą skończyły się Kwiaty cięte. Wiem, że zabrzmiało to dziwnie, ale tak, Kwiaty cięte to jest utwór autorstwa Stefana Nowakowskiego, basisty zespołu Jazz Pospolita. No taka muzyka na tej nowej płycie Przypływ. Prawda, że za każdym razem trochę to się wszystko zmienia u nich i tak od 12 lat już prawie, bo to też sprawdziłem. 2008 rok to były początki zespołu Jazz Pospolita. Wtedy także prawie zupełnie inny skład, bo chyba tylko Stefan Nowakowski się ostał z tego pierwszego. To też mam nadzieję będzie taka możliwość, aby go o to spytać, kiedy pojawi się, mam nadzieję, w trójkowym studiu. Już wiem, że 14 lutego to będzie chyba trudne do wykonania, chyba że spotkamy się trochę wcześniej i nagramy sobie tę rozmowę, bo 14 lutego będą w Białymstoku, tam zaczynają trasę promującą nową płytę, 15 lutego Warszawa, 16 lutego Wrocław, potem koncerty marcowe, 5 marca Dzierżoniu, 6 marca Nysa, 21 marca Łódź, 22 marca Gdańsk, 27 Poznań, 28 Łomianki, 29 Lublin i także już daty kwietniowe, 2 kwietnia Kraków, miejsce, które nazywa się Piękny Pies i 4 kwietnia Katowice, Kinoteatr Rialto, Jazz Pospolita, promująca płytę zatytułowaną Przypływ. A skoro padła już nazwa audycji Mało Obiektywnie, jak Państwo wiedzą, nadawanej w trójce z piątku na sobotę, to sprawdzimy, co tam się działo nam ostatnio. Było gościnnie, jak zawsze właściwie, jak co tydzień. Tajemniczy zespół mieliśmy tu w trójce w studiu. Przyjemność gościć. Nazywa się ten zespół Nene Heroine.

Tak, właściwie to nazwa zespołu powinna być wymówiona Nene Heroinny. Jak pamiętam z naszego spotkania, znaczy to matka bohaterka. Mhm. Tak to zostało wymyślone. Skład zespołu też jest ciekawy. Peter Stanley Chester na saksofonie tenorowym, Michael Zisman, gitara elektryczna, Simon Burns, instrumenty klawiszowe, Mike Bone, kontrabas, Bart Paxley, gitara basowa i Stan Corazon, perkusja. No ci z Państwa, którzy wiedzą, o co chodzi i o kogo chodzi, to wiedzą, a reszta, no niech reszta niech poszuka, bo to taki pomysł na zespół naszych dobrych znajomych. Trochę podpowiem, naszych dobrych znajomych z Trójmiasta. O, to jeszcze większa będzie podpowiedź. Nene Heroin, to jest ich pierwsza płyta zatytułowana Total Panorama, wydana tylko na winylu. To momentami gdzieś tam było chyba też słychać te trzaski czarnej płyty. Tak to sobie panowie wymyślili. Prince i Janosik, połączone utwory z pierwszej strony płyty winylowej, a przed nami jeszcze kolejne dwa, tym razem kończące album Coco i Baobab. Sobie właśnie trzeszczy czarna płyta zespołu Nene Heroin Total Panorama. To dwa utwory, Coco i Baobab. Delegacja zespołu, czyli Peter Stanley Chester, Michael Zisman i Simon Burns. To byli goście trójki, goście w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Jak na razie po tych koncertach ostatnich Warszawa, Sopot i Elbląg, z tego co pamiętam. Na razie planów koncertowych zespół nie ma, ale proszę śledzić, bo czytałem o tym, że to jest swego rodzaju spektakl. Nie tylko audio, ale także, można powiedzieć, wideo. Panowie są przystrojeni na scenie. No jestem ciekaw, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie mi dane sprawdzić to kiedyś na własne oczy. Jak brzmi i jak wygląda zespół Nene Heroin na koncercie. Zaglądamy teraz do muzycznego kalendarza, bo 4 lutego dwie ważne daty. Jedna właściwie to już trochę udało nam się nią zauważyć, bo no zdradzę jednak. Simon Burns to Szymon Burnos, obchodzący właśnie 4 lutego urodziny. No a kolejny nasz dobry znajomy, znakomity muzyk, także 4 lutego obchodził urodziny i to właśnie jego płyta Za chwilę. O tej płycie rozmawialiśmy sobie w 2018 roku, kiedy się ukazała. Krzysztof Lęczowski i jego rzeczy osobiste. Thank you.